Kosztolányi forog a sírjában. Erre a következtetésre jutott az Origó szerzője a hétvégén publikált kritikájában, miután ellátogatott az Örkény Színház Édes Anna előadására. A 444-nek tűnt fel, hogy a szerző az utóbbi időben több budapesti színházban is megfordult, és mindenhol felháborodott azon, amit a színpadon látott. Nem tetszett neki a trafó több darabja, például az itt játszott Lady Chatterley szeretője, aztán múlt héten betévedt az Örkény stúdiójába, és megütközött azon, amit látott. Szerinte, ami ott zajlik, az a klasszikus magyar irodalom megcsúfolása. A szerző beszámolója szerint hiába sugallta Fürr Anikó tehetsége, hogy minden rendben lesz, ugyanis a színpadon egyszer csak megjelent egy drag queen. A karakter Vizi Angéla nőnek öltözött unokaöccse, Patikárius Jancsi volt. Az Origó szerzője ezzel kapcsolatban azt írta, meggyőződésem szerint megjelenése nem csak hogy indokolatlan a történet szempontjából, nem csak a színpadi logika szerint tökéletesen értelmetlen, hanem egyenesen gyomorforgató. Annak ellenére, hogy bár tartalmilag ezt a konkrét kritikáját elég alaposan leiskolázzák akár kommentelők, akár Szentecki Zita színészrendező, visszaemlékezve és idézve az Édes Annából egy jelenetet. Annak ellenére én erre nem térnék ki, de majd térjetek rá ki ti. Én tökre meg tudom érteni az ő felhorkanását, ellenérzését. Ez megtörtént, nem tudom, 15 éve is, amikor az ember bement egy színházba, és valami nagyon új hullámoskodót látott, és ott akkor előkerül valami jaj, ami már tabu döntögető, hiszen szeretnek a rendezők egy picit kilógni a keretből. De megtörtént 30 évvel ezelőtt is, amikor a két vak nyomdászról szóló darabban egyszer csak egy anyaszült meztelen férfi ott ment a színpadon, ami én is akkor úgy éreztem, hogy hát ez így nem adott hozzá a dolognak az értelmezéséhez. És hát nyilván ez folyik a Netflixről, vagy egy csomó identitáspolitizáló felületről. Én nem gondolom azt, hogy ki kéne röhögnöm ezt az embert, mert ez szerintem bárkivel előfordul a kérdés, inkább, hogy miért megy oda akkor legközelebb is, és miért nem egy konzervatívabb előadást, vagy rendezést, vagy olyan színházat keres, ahol ezt nem csinálják. Így egy picit olyan érzésem van, mint a Woody Allen filmben, amikor mondják, hogy milyen pocsék az étel, és milyen kicsik az adagok. Igen, és egyébként egy olyan gerjesztő folyamatban van, vagy az váltotta ki belőle, amit az egyébként ő is tovább gerjeszt. Valójában ugye vannak dolgok, biztos ti is beszéltetek róla, lehet, hogy már együtt is beszéltünk róla, amelyeknek az ellentéte nem a negáltja, nem a mínusz egyszerese. És még csak nem is a reciproka vagy az inverze, hanem mondjuk a nullához közelítése lenne a valóban ellentéte. Tehát nekem például ugye a meleg felvonulás, az ikebana, a jóga, ez mind olyan kategória, hogy nekem semmi bajom vele, és amúgy úgy nem, tehát úgy van, hogy az lenne jó, hogyha amúgy nem is lenne téma, mert engem nem annyira érdekel, de tök jó, hogy aki akarja, azt csinálhatja. Ellenben oda jutottunk az elmúlt szerintem 20 pár évben, hogy ezek olyannyira témák, hogy egymást gerjeszti a két oldal, tehát mindkét oldal egy kicsit túltolta, sőt, most már nagyon túl van tolva. Nem kellett volna ennyiszer szerintem kiállni mindenféle ilyen jogokért, de persze muszáj volt azért, mert nem kellett volna a másik oldalnak meg annyira megpróbálni beletaposni, és ez egy, hogy legalábbis én látom, ilyen gerjesztő, egymást gerjesztő, és akkor ő most, amikor ide megy, ezzel ennek a gerjesztés eredménye, hogy ő már így reagál egy olyan dologra, ami egyébként, mint kiderült korábban is benne volt ebben a műben, de a cikkével meg tovább is gerjeszti. Tehát, hogy valójában az lenne a szerintem a normális, hogyha vannak ilyen dolgok, és nem, tehát, hogy nem kell elmondani, hogy neked van ilyen barátod. Hanem elég az, hogy te tudod, és nem kell erről beszélni, mert nem azért leszel jó ember vagy rossz ember, mert így valamelyik oldalra álltál, hanem így középen tudsz lenni, talán nem a középen levés a legjobb kifejezés erre, de hogy téged nem zavar, és nem is kell, hogy meggyőzzenek arról, hogy ne zavarjon. Na és ez eltűnt szerintem teljesen. Tehát, hogy ez, hogy az egyik oldal nagyon meg akar győzni arról, és akkor jönnek ezek a felületek, amit te is mondtál, a másikon meg ettől teljesen fel van csibészeltetve, és még inkább a legnagyobb hülyeségekre ugrik rá, tehát nem először van az, hogy valami olyanra ugranak rá, ami egyébként korábban is ott volt, csak eddig nem feltétlenül vették észre. Tehát, és nem tudom, ez hogy lehet visszagyömöszölni ezt a tubusba, mert ez már nagyon régen kijött. És én emlékszem arra, amikor az első Budapest parádé, az még így picit volt érintve bizonyos ilyen szubkultúráktól, ami engem ott sem zavart, aztán lett egy meleg felvonulás, és volt egy szerintem két olyan év, amikor nem biztos, hogy el tudtad dönteni, hogy melyikre mentél. És nekem ezzel semmi bajom nem volt. Viszont most már nem tudom elképzelni, hogy egy technófesztivál, illetve egy meleg felvonulás, az ne két különböző hónapban legyen. Kosztolányi forog a sírjában, fogalmaz Kovács Nikol, az Origó szerzője. Hát már csak az a kérdés, hogyha Kosztolányi itt lenne köztünk, min botránkozna meg jobban az Örkény Színház előadásán, vagy az Origónak a tartalmán. Mm-hmm. Hát ez azért egy jó kérdés. És nekem van egy olyan gyanúm, hogyha itt élne velünk Kosztolányi, mint ahogy a köteteit forgatva, a verseit olvasva, hát úgymond meg tudjuk idézni Kosztolányi Dezsőnek a szellemét, hogy Kosztolányi Dezső mit gondolna mindarról, ami a mai Magyarország, hogyan viszonyulna ahhoz, amit itt lát. Persze, Kosztolányi már nem tud tiltakozni. Ezért aztán bárki használhatja a nevét, bárki hivatkozhat rá, bárki mondhatja, hogy most forog, most forog. És akkor megforgatja. És akkor megforgatja Kosztolányit, és ide idézi, miközben hát a Kosztolányi bizony könnyen meg lehet, hogy pofánokádná, ha itt lenne. Az a helyzet, hogy én a jelenség kritikájában osztozni tudok. Én magam rosszul vagyok ettől a posztmodern színházi blöfftől, ami széltében hosszában a magyar színjátszást mérgezi. Hát ez tulajdonképpen a Alföldi Róbertnek a köpönyegéből került elő, hogy aztán az Eszenyi Enikő gondozásában éljen tovább, és mára hát olyan színházi referenciává váljon. Úgy a modernségnek, már aki nem érti, hogy mit jelent ez a szó, mert hát valójában a modern pont nem ezt jelenti, ez már posztmodern, sőt, posztmodernnek sem az eredeti, tényleges jelentése, hanem a posztmodern kedés, a posztmodern érzetét keltő blöff az, ami ilyenkor zajlik. De akárhogy is. Így fogalmaz Kovács Nikol. Igencsak szomorú ráeszmélni arra, hogy a nagy klasszikusok modernizálását a liberális művészvilág a drag queenekben látja. De még maga Kovács Nikol, az Origó felháborodott szerzője sem vonja kétségbe, hogy a nagy klasszikusokat modernizálni kell, vagy lehet, vagy érdemes. Csak hát nem drag queennel kéne. De ugyan, mikor töltöttük ki azt a brossúrát, ami arról szól, hogy a klasszikusokat, azokat be kell helyezni a mába, mert különben azok nem érthetők. Hogy be kell öltöztetni a Lear királyt, tudod, öltönybe, meg mai ruhába, meg nyakkendőbe, meg az Antigonét nagy estéibe, és attól mai lesz, tudod, mai, mint hogyha a maiság az, meg a korszerűség, meg a mai ember, a mai élet megidézése, meg a mai néző megszólítása, az a díszletekkel, meg a jelmezekkel zajlana. Hogyha valaki mai színházat akar csinálni, az írjon mai darabot a mának a máról. Akár parafrázisként, tehát és adja elő. Akár lehessen felismerni, hogy ez itt egy feldolgozás, vagy ugyanaz a történetszál, de nem ugyanazt a címet adtam neki, mert nem akarom azt előadni, hogy ez az én zseniális modernkodó rendezésem ugyanarról, hanem az én tisztelgésem a téma felé, amit én így dolgoztam most. De szóval mindezt lehet csinálni, csak kéne hozzá egyrészt tehetség, másrészt munka. Hát ahhoz nem fülik a fogait senkinek. Mennyivel egyszerűbb beöltöztetni Antigonét? Aztán adja elő az Antigonét. Úgyhogy mai ruhában van, tudod? Meg mai díszletek közé rakni. És tudod, ehhez nem kell kreativitás. Nem szoktak restek lenni a szövegkönyvet is olyannyira módosítani, hogy az modernnek tűnjön. De tudod, nem egy valódi nem egy valódi újranarrálása a dolognak, hanem csak egy kicsit itt-ott ordenári, meg tegeződnek, meg tömörítve van. De nem ettől modern valami. És mondom, már rég nem modern, modernről van szó, hanem ez posztmodern, sőt, az se. Valójában. Ez már a posztmodernnek is az elbomlása. A posztmodernnek is az imitációja. De miért gondolja bárki azt, hogy ezek a darabok, amik klasszikusok, ezek felújításra, meg aktualizálásra szorulnak. Hogy nem értjük meg, hogyha a korabeli díszletek között, korabeli jelmezekben, korabeli viszonyokhoz igazodva, kvázi megőrizve az örökségét annak a darabnak, meg annak a szerzőnek, adják azt elő. Hát attól klasszikus. A klasszikusokat nem kell modernizálni, mert a klasszikus az azt jelenti, attól klasszikus, hogy időtlen, hogy bármikor előadhatod, mert a térben bárhol és az időben bármikor érvényes. Ez a klasszikusnak a definíciója. Ezért aztán valójában ilyenkor rendező hát egy munka imitálásával veszi fel a nagyrészt az adófizetők által befizetett pénzt. Hát ilyenkor az történik, hogy nem akarjuk a klasszikust megőrizni klasszikusnak, de nem is vagyunk hajlandóak valami újat írni, valami korszerűt, valamit, ami a mának szól. Mert a mát megszólítani nem jelmezekkel, meg nem díszletekkel, meg nem mindenféle blöffökkel kell, hanem a mát megszólítani a mának szóló cselekménnyel, a mának szóló karakterekkel, a mának szóló dialógusokkal, azzal a szellemmel lehet, amit a ma teremt, a ma szül. A klasszikusok nem fognak a mának szólni, a klasszikusok az időtlennek szólnak. A mának a mai szól, de azt meg kéne írni, azt le kéne gyártani hozzá. Nem tudom egyébként, melyik volt hamarabb a mozivásznon vagy a színházban ez a megközelítés, de azt tudom, hogy a 90-es években elindult ilyen Shakespeare műveknek a volt, hogy modern környezetbe helyezése, volt, hogy csak modern adaptáció, és szerintem ott arról szólt, hogy szélesebb közönség elé. Egyfelől lehetett sztori spórolás, hogy itt van egy tök jó forgatókönyv készen, viszont az emberek nem eszik így. És akkor becsomagoljuk. Például a harmadik Richardból csináltak egy országomat, egy tankért verziót, ugye első világháborús környezetbe átrakva. Aztán a Kenneth Branagh elkezdte a sorba csinálni ezeket a 90-es évek fényeket, aztán lett ugye a Rómeó és Júliából is egy egyébként szerintem egészen jól sikerült ausztrál változat, ami még a DiCaprio feltűnt viszonylag pálya elején, és én nem tudom, hogy onnan csorgott-e ez a modernizálás a színpadi világba. Az biztos, hogy én a 2000-es évek elején láttam először ilyen színpadon, és egyébként pont az Alföldi rendezése volt a legelső ilyen, amivel találkoztam, ha jól emlékszem. De hogyha a film kezdte el, akkor azt gondolom, hogy semmi másról nem szólt, mint hogy könnyebben fogyasztható legyen, így le tudod nyelni. Tehát kicsit cukormázol. A film az, mit tudom én, 110x éve érkezett, szerintem azért itt a modernizálás az már megtörtént a mindenféle kabaré meg varieté világában a 19. században meg a 20. elején, amikor még a hangos film vagy egyáltalán a mozi nem volt tömegműfaj. Uh-huh. A Pintér Bélának van jó pár olyan darabja, amiben nem kunszt felismerni a klasszikus irodalmi alapokat. De ott nem kunszt felismerni a hozzáadott értéket sem. Ott nem az történik, ott nem a drámaírói munka van megúszva, hanem ott egy klasszikus, kvázi időtlen cselekményre, tárgyra van a mai körülményrendszer ráírva, és így tud szólni a mának, és tud szólni az időtlenről, de nem a jelmezek, és nem a díszletek által. Tehát nem az olcsó és külsőséges blöffök által. Csak hogy én azt érzem, és alig ha tévedek ezzel, hogy Kovács Nikol színikritikájának itt kultúrharcos jellege van. Hogy ez itt nem Kovács Nikol ízléséről szól, hanem ez a rendszer ízléssel, illetve nem is, még csak nem is a rendszer ízlésével, mert ezzel ugye mégiscsak azt állítanám, hogy a rendszernek van valamiféle ízlése, hogy a rendszernek valójában hatalmi érdekei vannak, és ahhoz tartozik bármiféle ízlés, amit hazudik, Akkor inkább úgy mondanám, hogy a rendszer hatalmi szempontjaival kommunikál. Itt bizony egy hergelés zajlik az elfajzott belpesti értelmiség kultúra gyalázása, kultúra elfajzása ellen. És hogy ez nagyon jól beleilleszkedik a rendszer kultúrharcos tematikájába, és nagyon jól aláducolja, nagyon jól megalapoz a budapesti színházak ellen zajló keresztes hadjáratnak, amit Orbán Viktor folytat, és ami a állampolgárok által befizetett adó folyamatos visszatartása, illetve visszanyesése képében nyer kifejezést. Tehát én úgy gondolom, hogy itt Kovács Nikol azért van ennyire felháborodva, mert ez a felháborodás, ez ideológiát képez majd, amikor a rendszer megvonja a támogatást ettől vagy attól a színháztól a jövőben. Az látszik egyébként, hogy egyfajta mintázat, hogy igen, szeret olyan darabokra beülni, ahol aztán felháborodik, és ezt megírja, tehát elképzelhető, hogy van benne egy ilyen kultúrmisszió. Viszont ő elment mellette, és egy picit mi is elmentünk amellett, hogy itt nem feltétlenül egy öncélú, vagy olcsósítós, vagy mások által már kipróbált módszer újrahasznosítása volt ez a jelenet, vagy ez a karakter megjelenés, hanem benne van az eredeti műben egy női ruhába öltözött férfi, tehát nem feltétlenül drag queen, az egy dolog, hogy viszonylag nehéz ezt most szétválasztani attól a fogalomtól, de ez itt szerepel, erre többen is felhívták a figyelmet. Én az elején próbáltam is erre utalni, hogy nem az első eset, hogy valami régen ott van már, és most a megfelelő helyen megjelenése miatt tudunk ráugrani. Ezt évtizedről évtizedre, legyen az a jelenkor évtizede, ahonnan kibeszélünk, 90-es, 2000-es, 10-es, 20-as évek, vagy legyen az a megfigyelt évtized, vagy évszázad, hogy épp a 20-as évekről, a 30-as évekről beszélünk a 20. században, vagy a 19. századról, vagy a 14-ről, vagy az időszámításunk előtti 4. századról, mindegyikről megpróbáljuk letagadni, hogy ott létezett ez a kisebbségi jelenség. Ezek a, mit tudom én, a szexuális szélsőségeknek a jelensége, és azt próbáljuk elhitetni, vagy azt állítani, mintha a 21. században burjánzott volna elő a semmiből, persze. És nyilvánvalóan megvannak ennek a megnevezhető felelősei, pedig ez nem így van. És ráadásul ugye maga ugye a legtöbb olyan dolog, amit elő lehet így rángatni ezen a téren, az ugye mind valahol a szexualitáshoz kapcsolódik, oda vezethető vissza, az pedig pontosan, hogy ösztönből jön, tehát az jön igazán mélyről és régen. Tehát az biztos, hogy nem a 20-as években indult meg itt, nyilván pontosan tudjuk, hogy az ókorban is micsoda bulik folytak, de hát és egyébként a műben sem úgy, ráadásul ebben a műben nem így szerepel ez a férfi ruhában, illetve női ruhában öltözött nő, férfi, na, teljesen összezavarodtam, de értek, hanem... Nem lehet nem, már tudni, nem hogy mi van. Jó, de nem drag queen. Itt már nem lehet nem a férfit a nőtől megkülönböztetni. Jó, itt tartunk. Miattatok. Megíve. Hát picit igen. Ja. Érdekes az nem merül fel, amikor a Globe Színházban a női szerepeket férfiak játszották, meg az sem merül fel, amikor a kalózos filmekben a férfinak öltöztek a nők, és akkor mindenki elhitte, mert nem tudom, korommal szakállt festett magának, meg akkor sem merül fel ez a felháborodás itt a nemi szerepeknek az időszakos felcserélése kapcsán, amikor a TV2 Sztárban Sztár leszek című műsorában keresztbe öltöznek a nemek között, hogy előadjanak valami nagyobb mókásat. Hát az mókás, igen. Brutálisan szexi képekkel izgatja rajongóit a pornós boxolónő. Origó címlap? Honnan származik ez? Honnan származik ez? Bocsánat, örkény színház. Az Origóról, tudod, az Origóról, arról az Origóról, ahol mélyen fel vannak háborodva. Hol tartanak az erkölcsök? Hova süllyedtek az erkölcsök? Azon az Origón, ami csöcsökkel operál a nagyobb kattintás szám érdekében. Már csak az a kérdés, hogy mit szólna Kosztolányi Dezső, hogyha látna a brutális képekkel operáló pornós boxolónőnek a képeit, vajon mit szólna? Azt látná, hogy na hát a 21. századra beérett a vetés, amit a nyugat elvetett. Igen, kicsirázott a kultúra. Igen, eljött értünk, és nagyon érdekes, hogy az Origós újságíró Kovács Nikol a saját házatáján nem kéri számon ugyanezzel a kultúrharcos düvel az elfajzást, az erkölcsi romlást, pedig hát a pornós boxolónő brutálisan szexi képekkel izgatja az olvasókat. Egyébként a Népszabadság, illetve az Origó viszonylatában mondta azt a Plankó Gerbő nagyon jó megfigyelés szerintem, hogy nehéz eldönteni, hogy melyik a rosszabb, hogy beszántott a hatalom, vagy hogy rákényszerít, hogy ilyen üzemmódban működj tovább. Ezt a fajta meg nem értő művészkedést, hogy a formai jegyeit ráöltöm az alkotásomra valaminek, ami modernnek tűnik, és akkor majd itt elájulnak. Ezt azért újra és újra látjuk, ezt a fajta tunyaságot, ahogy ezt elvégzik, akár a popzenében, hogy a, nem tudom, a 70-es éveknek a rock és a, nem tudom, metalnak az ilyen bontogatása, az egyszer csak felüti a fejét a 80-as évek elejé Michael Jackson slágerekben, mert hogy kell az elektromos gitár, hogy hiszen az megy. Aztán a, nem tudom, a szimfonikus dallamok, azok popritmusban ilyen rosszul kevert diszkó alapokkal elkezdenek előjönni 80-as évek közepe. A 90-es években ez az ortó eurodance kultúra, ami átsuhant rajtunk, vagy nem sikerült megértenünk a party kultúrát, meg a house zenét, hanem egyből elmentünk a jó fehérbőrű kelet-európai megvalósítás felé, abból lett a lakodalmas techno, hogy jó ez a izé, a parasztoknak csak a tusztucot alá kell tenni, és nem értünk meg ennél többet az elektronikus zenéből, meg a hangszerelésből. Aztán a 2000-es éveknek a végén, vagy 2010 körül a gyerekek rá voltak kattanva a dubstepre, akkor ennek megfelelően mindenféle popzenében elkezdtek ilyen wobble bass-ek előkerülni, ami úgy csinálja, hogy va-va-va-va-va-va. Most meg az van, hogy a gyerekek rá vannak kattanva a trapre, úgyhogy minden prostó popzenében meghalod azokat a Roland cintányérokat pörögni, mert értik, hogy na ettől most nagyon friss lett a hangzás, de ugyanezt végigcsinálta, hogy a Rubip többször megfigyelte a Madonna, aki állandóan átköltözött valami más producernek a melegágyába, akár így szó szerint, és az ő hangzását kölcsönvette a megértés szándéka nélkül a saját termékéhez.